választási osztogatás, költségvetési hiánycél, amerikai védőpajzs. Eszik vagy isszák, jó ez nekünk, vagy megszívjuk. Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Itt van velem Nagy Imre közgazdász. Sziasztok! És Pitner Gábor közgazdász, tartalomgyártó. Sziasztok! Na, egy rövid reflektálás, hiszen legutóbb ugye élőben nyomtuk a Király utcából, meg egyébként bármivel kapcsolatban, hogyha van bármi, ami eszetekbe jut és elmondanátok, akkor tiétek a színpad. Én a befektetési adással kezdeném csak nagyon röviden, mert ugye ott már előre jeleztem, hogy a téma annyira ki fog ütni a biztosítékot néhány nézőnél, mert hogy itt a profik elképesztően kritikusak a laikusokkal szemben, mi ugye próbáljuk a laikus oldalról talán egy kicsit kezdőszinten megközelíteni, hát így is lett, ez a jóslat azt hiszem bevált, úgyhogy kaptunk hideget, meleget, de ezzel semmi baj nincs, köszönjük a visszajelzéseket. Másrésztről pedig volt egy élő műsorunk a Hi-Fi-ban, ahol teltház volt, nekem személy szerint azt kell mondanom, hogy egy elképesztően jó élmény volt, tehát rengeteg a témára nyitott néző, és ugye itt kérdéseket tettünk fel, amire válaszolhattak, és abszolút vita helyzet alakulhatott ki, teljesen eltérő válaszok születtek, akár egy kulcsos vagy progresszív adó témában, egyház, TAO támogatás, tehát nagyon, nagyon konstruktív este volt. Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött. Én is csak azt tudom mondani, hogy nagyon élvezetes volt. Nem gondoltam volna, hogy egy gazdasági műsor oda tud hozni 100 embert, aki érdeklődő végighallgatja, végig üli ezt a másfél órát, és tényleg nagyon jó hangulatban telt el, tehát öröm volt ott lenni, köszönjük szépen, gyertek máskor is. Igen, ezt én is sem, én nagyon izgultam, mert én zavarba tudok jönni ennyi ember előtt, de nekem is egyébként jó élmény volt, tehát én is azzal mentem haza. Illetve egy technikai részlet, hogy itt volt pár olyan téma ebben az előző adásunkban, amit érintettünk, ilyen volt a sporttámogatás, konkrétabban a TAO támogatás ezen belül, illetve az egyházi támogatás is ilyen volt, meg hát ez az út vagy vasút, tehát a közlekedésnek a fenntarthatósági kérdései, amikből szeretnénk majd azért egy teljes adást, mert nyilván ezeket most ebben a struktúrában, ez a menjen vagy maradjon struktúra, érintőlegesen vettük. Én azt gondolom, hogy mindegyik téma még megér majd egy teljes adást. Bocsánat, csak annyi technikai hozzáfűzni valom van, hogy úgy tűntett, hogy nem figyelek, csak amikor a kérdések voltak, csak nálam volt valami hangszóró háttérben, és úgy visszhangzott, hogy nem nagyon értettem, hogy mi volt a kérdés. Tényleg? Hát én azért értetlenkedtem, ott megkérdezgettem állandóan vissza, mert valahogy visszaszólt, és ilyen csak ilyen... Nem az egy kicsit zavaró tényező. Igen. Megoldottad azért, én úgy érzem. Hát szájról olvastam. Na, viszont mielőtt a mai témánk egyébként a költségvetés, mint olyan lényegében aktualitásokra építve, de hát a legaktuálisabb dolog, hogy most ugye csütörtök van, tehát hogy a héten jelentette be Orbán Viktor ez a kisvállalkozásokat érintő 11 pontot. Nem lesz időnk mind a 11 ponton végigmenni, de azt gondolom, hogy valamit összességében mondjunk erre, illetve ha van olyan, amit esetleg kiemelnétek ebből a 11 pontból, amiről érdemes 2-3 mondatot mondani. Én azt gondolom, hogy ez a 11 pontnak nagy része inkább ilyen demonstratív, jó hangulatnövelő pont. Tehát az, hogy itt én az utolsó, hogy elvégzi a NAV az automatikusan a biztosítotti bejelentést, ez vagy jó, vagy nem sokaknak. De az ugye az értékhatárokat is fölviszik a kisvállalkozóknál, vagy az egyszerűsített beszámolónál. Vannak azért nem csak hangulatjavító, hanem ténylegesen mérhető javulások vagy javítások, tehát ugye a szocho alapot módosítják, ami azért abból a szempontból, hogy magasabb alapról indulnak, tehát addig ugye nem kell ezt, vagy bocsánat, csökkentik a azért, tehát magasabbról indulva csökken. Vagy az alanyi áfamentesség értékhatára, vagy például ami izgalmas, az az átalány, az a költség hányada, ami azért jelentős változtatás. Ha igazak a számítások, akkor körülbelül ez évi 80-100 milliárd forint kiesést jelent a költségvetésből. Ez nem tűnik soknak, de meg is mondták, hogy honnan szedik be, ugye azt mondták, hogy a bankadókból, és a bankadók megemelésével, vagy megduplázásával ezt be fogják szedni. A problémám egy kicsit ezzel az, hogy a bankadó az egy olyan rejtett adó, amit mindenki meg fog fizetni. Tehát nincs kivétel, a bankok, tehát nincs olyan, hogy nem árítják át, tehát át fogják árítani. Emiatt igazából az történik, hogy egy bizonyos réteg kedvezményeit vagy privilégiumait megfizettetik egy nagyon-nagyon széles réteggel, és egyébként meg kiváltanak egy elég ingerült viszonyt a bankokkal, mert azért a bankok már kezdenek ugye lassan Ukrajna szintjére jutni, állandóan csesztetik őket, hogy milyen magas a jövedelmezőség, miközben ők elmondják, hogy a jövedelmezőségnek jelentős része az az államhoz befolyó tranzakciós díjakból fakad, amit ugye nem náluk maradt, tehát azt elviszi az állam. Tehát könnyű úgy mutogatni valakire, hogy hú, mennyit keresel, te még bírsz többet, miközben elszeded a keresetének nagy részét utána, miután elszámolt ezzel. Én két dolog mellett nem tudok elmenni ebben a 11 pontos ilyen vállalkozási csomagban. Ugye itt ennek egy része az, ahogy Imre is felsorolta, adócsökkentés, a másik része egy adminisztratív könnyítés a cégeknek. Hogyha adót akarunk csökkenteni, mert erre rászorul a vállalkozói szektor, nehéz elmenni a miért most kérdése mellett szerintem. Szóval, hogyha ez egy ilyen már nagyon esedékes intézkedés volt, akkor nehéz ezt a választási osztogatások témakörtől külön választani, és a választások előtt fél évvel nagy csinadrattával, ha bejelenti ezt a miniszterelnök közösen a képviseleti vezetőkkel, akkor ez egy nagyon-nagyon pompázatos ilyen tájékoztató, de hogy mennyire segít érdemben a KKV szektoron ez az egész csomag. Én nagyon örülök annak, hogy lesznek itt olyan dolgok, ami például a kivásoknak, a kisvállalkozóknak, egyéni vállalkozóknak tényleges segítséget jelenthet. Mi mindig arról beszélünk ebben a műsorban, hogy az ilyen maszatolás, felületi segítségek helyett ugye strukturális változásokban lenne érdemes gondolkodni. Hogy ez most megint mennyire nem az, és nem akarok károgni ezen, azt jól mutatják a számok. Az a 80-90 milliárd, amit Imre is említett, az a tavalyi GDP-nek, ami 82.000 milliárd, ez a 0,1%-át éri el, 0,1%-át. Ha valaki egy csomagot akar letenni, ami egy szektornak segítség, azok ilyen, hát ilyen fél 1% körül szoktak kezdődni. Tehát ha csak a szochót egyébként 1%-kal csökkent, a munkaadók által fizetett szochót 1%-kal csökkentenék, az 200 milliárd lenne. Szóval ez a 80-90 milliárd forint egyébként baromi sok pénz, tényleg segítség lesz majd egyéni szinten, de ahogy Imre elmondta, a másik oldalon ott van, hogy ki fogja ezt megfizetni, és ami nekem fájó ebben, hát többek között a cégek, hiszen ugye a bank a megemelt, és majd nekem nem mondja senki, az áthárításra kerülő banki költségek, azok a lakosságot és a cégeket egyaránt érintik. Szóval, hogy megint az a fájó ebben szerintem, hogy az a strukturális változás, ami ráfér a magyar KKV szektorra, hiszen rengeteg problémával küzd, mobilitás szinten, növekedési szinten, tőkehiány szintjén, az megint elmarad, és egy ilyen választáshoz közeli felületi intézkedés csomag ez inkább, aminek a finanszírozása is így kérdéses. Hogyha egy dolgot még kiemelhetek benne, az egyébként az üzemanyag jövedéki adó emelés. Ugye ezt fél évvel eltolják. Ez volt a kérés. Pont a választások. Hát pont a választások után lehet majd erre visszatérni. Egyébként, hogyha ezt nem tennék meg most, annak lenne egy nagyon erős infláció felhajtó ereje, ami hogyha párosul azzal a lefolytott inflációval, amit az ár és stop és árnövekedés szabályozó központi intézkedések lefolytanak, akkor egy baromi nagy áremelkedést eredményezne. Tehát ez például egy olyan része a csomagnak, ahol csak elodázzuk a problémát. És persze az egyszerűsített adózás része nekem is tetszik. Tetszik az, hogy lesz olyan, akinek kevesebbet kell fizetni, de ez nem egy mindent átfogó segítségcsomag a KKV szektornak szerintem. Egyébként tök őszintén megmondom, mikor reggel láttam, hogy vagy aznap reggel, mi az kedd volt? Hétfő vagy kedd? Hétfő. Igen. Hogy ezzel kapcsolatban a bejelentés, valahogy úgy indította az Orbán a Facebookján, hogy borús ez a nap, de nem a kis vállalkozóknak, vagy valami ilyesmi volt a frappár szöveg. Én tök azt hittem, hogy a katát fogják valamilyen módon visszavetetni, mert ugye erről szó volt, tehát én valahogy erre számítottam, ahhoz képest ez csodálkozom, hogy ez nem más. Hogy ez nem történt meg. Én is megmondom őszintén, de várjuk ki a végét. Csak azért is, mert ez a népszerűségi indexen van. Szerintem még mindig többet dob, és most hát azért ennek a csomónak célja a népszerűségi index növelése. Ennek a felét szerintem még az se biztos, hogy érti, aki kis vállalkozó, tehát hogy a könyvelőjét fölhívja esetleg, hogy most akkor mivel jártam én jobban esetleg. Ezt tudom elképzelni. Nyilván van, aki igen. Én nem tartom kizártnak, hogy majd a választás hajrájában a kata még valamilyen szinten visszaköszönhet majd. Ezért mondom, november van. Ja, de most egyelőre ebben nem volt benne. Nem. Na, menjünk viszont, mert egyébként még annyiban visszaköszön, hogy az osztogatásra egy kicsit még lesz szó, de a mai témánk tehát a költségvetés, és én azt gondolom, hogy először az alapjait rakjuk le ennek, hogy miért fontos, hogy kapcsolódik hozzá az államadósság, mert egyébként nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ezek olyan szavak, amikkel így dobálóznak az emberek, de vajon tudják-e, hogy pontosan mit jelent? Biztos nagyon sokan igen, nagyon sokan meg mondjuk sejtik. Na de hogy mi az, mi a szerepe a költségvetésnek a gazdaságban? Ezt próbáljuk meg összeszedni. Költségvetés tulajdonképpen egy mérlege az állami gazdálkodásnak. Van bevételi oldala és van kiadási oldala. A költségvetést, az a költségvetési törvény szabályozza, amit minden évben benyújtanak az országgyűlés elé. Maga a költségvetési elbírálása egyébként, és az összetétele az a költségvetési bizottságnak a feladata. Ez a bizottság, ezt a bizottságot vétójoggal is szabályozzák. Vannak olyan szervezetek, akiknek a vezetőinek vétójoga van, például az MNB elnökének van ilyen, az AS, azt hiszem, rendelkezik ilyen joggal. Hát igen, a Varga Mihály, a Vindis László, Horváth Gábornak a költségvetési tanács. Tudjátok, ki nyújtotta be a 2025-es költségvetési törvényen, vagy hatott a Semjén Zsolt egyébként, szóval hogy milyen feladatok. Semjén mostanában egész vannak itt a benyújt. Milyen feladatok vannak itt a háttérben, igen. Hívjuk meg a Semjén Zsoltot, és beszélgessünk evel a benyújtott költségvetésre. Én nagyon érdekelne, baromi hogy kíváncsi lennék, de egyébként jól felnyújtotta be. Igen, hogy mennyire van képbe. Tehát üljünk le, beszélgessünk, meghallgatom, nem kötözködök vele. Ne becsüld le, mert jól fel tud készülni, hogyha okay, kell. Oké, rendben van, tehát oké. Okay, de én is meghallgatnám nagyon. Miért ő? Tehát még csomó minden most valamiért vele nyújtok meg amúgy be. Semmilyen benyújtó Zsolt a mert ő a miniszterelnök helyettes. Na. Igen, szóval, hogy a költségvetési törvényjavaslatot ugye a pénzügyminisztérium kidolgozza, a kormány elfogadja, benyújtják az országgyűlésnek. Ebben van az, hogy mennyi lesz a bevételünk, és mennyi lesz a kiadásunk tulajdonképpen. Nagyon egyszerű, hát egy családnál nézzük, akkor hogy egy család van, amelyik tervez, van, amelyik nem a jövőre. Ugye ez olyan, mint hogyha egy család megtervezné, hogy 2026-ban mit fogunk csinálni, honnan lesz pénzünk, ki mennyit kap a munkájából, azt beteszi, mire költünk, mire fogjuk ezt elcseszni, és a végén honnan kell kölcsönkérnünk. Tehát igen. Körülbelül ennyi a költségvetés lényege. Az államadó, igen. Igen, és ugye honnan tudunk kölcsönkérni, mert már nagyon sokkal tartozunk, tehát most már ki az, aki ad nekünk kölcsön. Hát erről még beszélünk majd egy családra. És milyen kamatra adják, ugye, mert egyre rosszabb a pozíciónk a kölcsön tekintetében, egyre magasabb kamattal adják nekünk azt. A baj az, hogy itt mindig a család megbeszél mindent, és utána soha senki nem tartja be. Se nem keres annyit, mindig többet költ, és utána ez az egész össze-vissza borul, és egymásnak esnek. Tehát körülbelül ez a rendszer itt is csak nagyban. Az egymásnak esést ezt nem látjuk, max. A színfalak mögött. Hát biztos, hogy harcolna egészségügy a hadőnnek. Ja, hogy úgy. Tehát értelek. A családon belül mindenki próbál kibrusztolni a pénzügyminiszternél valamit, de... Azt hittem, hogy itt a prominens személyekre vagy gondolom. A gazdasági, már nincs egy pénzügyminiszter, a gazdasági csúcsminiszternél, nem de... Gondolod, hogy a Pintér kardoskodik, hogy az egészségügyre több jusson? Ezt el tudod képzelni? Szerintem én még el is tudom képzelni. Tehát hát, lehet, hogy ő is érzi, hogy baj van, hogy mennyire jut a focira. Na, az nem egy... Az ott eldől, tehát ott, szerintem ott megmondják, hogy mennyi kell, hogy jusson a focira, az kész. Tehát az, hogyha egy miniszter kardoskodik 10 dologba, az nehéz kicsi az érdekérvényesítő képessége, mint hogyha egy adott dolognak lenne egy kinevezett feje, és ő lenne a felelőse. Na mindegy, szóval, hogy tekintsük majd át a költségvetésnek a bevételeit, meg a kiadásait, mert ugye egy családnál, hogy az Imre hozta a párhuzamot, tudjuk, ugye étel, üzemanyag, ruházkodás, stb. Ugyanígy, és ugye a jövedelmek ugye a fizetésből, állami támogatásokból akár stb. Ez ugyanígy megvan a költségvetésnél is. Még az államadósságot hoztad fel. Ugye az államadósság az nem más, mint amikor évvégén eljön a felnézés ideje a családnál, hogy akkor hogy sikerültek a terveink, amiket kitűztünk, és abból valami nem jön össze, egy hiány, akkor azt mindig elkülönítik, és így az évvégi, vagy a korábbi évek hiányainak az összege, meg az erre felhalmozódott kamatok, az az államadósság. Két külön mutatóban szokták ezt így kiemelni. Igen, azt azért elmondanám, hogy nem ilyen mechanikus ez, hogy évvégén. Nem, abszolút nem. Évközben is vannak olyan kritikus pontok, amikor kölcsön kell kérni, tehát ugye nincs már elég, valami váratlan kiadás jön, mondjuk 13. havi nyugdíj, akkor kell... 14. Most egyelőre még csak 13. Oké. Mindegy, a 32. Mindegy, a 32. havi nyugdíj, és akkor évközben is azért valahonnan kell pénzt szerezni, akkor kérünk kölcsön, aztán vissza is fizetünk, mert ugye lejárnak tartozásaink, tehát ez tényleg ilyen nagyon dinamikus, ugye az államadósság kezelő központ feladata az, hogy az újonnan bejövő igényeket kielégítse, illetve rendezze azokat a tartozásokat, amik lejárnak, fizesse a kamatot, egyre többet, egyre többet, egyre többet. És azért erről már beszéltünk egyszer, hogy az borzasztó teher, hogyha egy családnak egy idő után a bevételeinek mondjuk 5%-át arra kell költeni, hogy a kamatokat kifizesse, mert nem az adósságát fizesse, csak a kamatokat, mert hogyha nem fizeti, akkor nem kap újabb kölcsönt. Igen, annyival könnyebb az államnak a helyzete, mint egy családé, a bevételek szempontjából, hogyha gondol egyet, akkor egy új sort beleír a költségvetésbe, egy új adót ki tud vetni. Egy család ugye maximum hát többet dolgozik, valamelyik családtag, így lehet ugye több pénzt legális úton szerezni. Hogy néznek ki a bevételek a költségvetés szempontjából, erről is már beszéltünk. Egyrészt vannak ugye a fogyasztáshoz, hát az adók tulajdonképpen. Ugye az adók adják ennek az alapját, illetve az uniós bevételek, társadalombiztosítási járulékbevételek. Szóval, hogy adók, járulékok. De bocsánat, a TB-t ezt azért meghatározottan célra lehet költeni, gondolom, nem? Hát persze, vannak százalékok, amiket kötelező visszaforgatni az adott területre, de azért ebben van egy rugalmas játék. Tehát egyrészt ugye vannak a cégek, ők fizetnek egy csomó fajta adót, társasági adó, ökoadó, játékadó, útdíjak, stb. Vannak a fogyasztáshoz kapcsolódó adók, ezek az ÁFA, jövedéki adó, távközlési adó, stb. Egyébként a bankadó is azt hiszem ide sorolódik, és akkor vannak a lakosság által befizetett adók, ez az SZIA, a gépjárműadó. Már arról is beszéltünk, hogy egyébként a fogyasztáshoz kapcsolódó adók a legnagyobb a bevételi halmazba, és a második legnagyobb pedig a TB alapok adó és járulék befizetései. És akkor ebből szépen mondtam Imrének, hogy életemben nem néztem annyit ezt a két táblázatot, mint az elmúlt három adás kapcsán, hogy a kiadási oldalon is szépen le van bontva, hogy ebből a bejövő összegből mennyi megy majd oktatásra, egészségügyre, nyugdíjra, rendvédelemre, lakásügyekre, és tényleg gazdasági funkciókra. Hogyha kiemeltünk a bevételi oldalról is a legnagyobbakat, most így ránézve csak egyébként a Hát a nyugdíj általában szerintem a legnagyobb kiadási tétel. Egyébként az egészségügy a második, és talán az oktatás talán a harmadik. Szóval, hogy azért a legtöbb pénzt az tényleg azokra a dolgokra költjük a költségvetésből, amit mi is mindig hangoztatunk, csak az elosztási mechanizmus és a jó felhasználás. Az... És meg is válaszoltad a következő utáni kérdésemet amúgy. Na majd mindjárt rámegyünk arra is. De nem, tulajdonképpen megválaszoltad. Szóval, a legtöbb pénz erre megy, csak valahol a mechanizmusban vannak valószínűleg problémák. Az, hogy mennyit költünk oktatásra, egyebekre, az egy kicsit már előre determinálva van, mert van tanár, tudjuk, hogy hány van, hány diák van, tehát ezeknek a fizetése, egyebek, azok adja magát, és ezeket tudják számolni, de hát itt inkább a stratégia kérdés, hogy erre akarunk-e, ugyanúgy, mint a nyugdíjaknál, hogy akarunk-e valamiféle progressziót, és azt mondjuk, hogy ez kiemelt, és akkor évről évre ez kap plusz támogatást, plusz befektetéseket végzünk ebbe, mert ugye azért van még egy része a költségvetésnek, az a befektetések része, a különböző mindenféle dologba veszünk repülőteret, meg mit tudom, micsodát. Nem hidat építünk Afrikából. Igen, tehát, de vannak köztük, tehát nem biztos, hogy ördögtől való megvenni egy repülőteret, ha tudjuk működtetni. Mert... Nekem inkább itt a kérdés. Oké, de az megint egy másik kérdés. Nem baj az hogyha bizonyos dolgok állami kézben vannak, vagy legalábbis állami kontroll van felettük, de azért a másik oldalon meg a jó gazdagondosság az nem lenne baj, tehát hogyha ezt rendesen tudnánk működtetni. Tehát igazából én azt gondolom, hogy amikor egy állam szándékait nézzük, akkor inkább azt kell figyelni, hogy honnan, hova csoportosít át forrásokat, mik azok, amiket priorizál, és azt mondja, hogy ezt szeretnénk, hogy fejlődjön, és fontos szerepet kapjon, hiszen pénz szánunk rá, és mi az, amikre azt mondja, hogy elvonja, és az nem tűnik fontosnak. Tehát azt gondolom, ezeket az irányokat fontos nagyon figyelnünk. Csak egy dolog még ide, hogy a bankadó egyébként az nem 80-90 milliárd forint, ami majd fedezni ezt az új programot, hanem valami 250-300 milliárd. 360 most elvilág is. Ja, duplázódik. Aha, 360 milliárd forint. Hát például ez egy olyan dolog, amit lehet, hogy akkor el lehetne osztani olyan helyekre, ahol nagy a szükség, de amúgy meg 100 milliárd forint, milyen rengeteg pénz, közben csak az oktatási kiadás 4000-5000 milliárdokról beszélünk, tehát ehhez azért a 100 milliárd nem tolja meg annyira. Mondjuk pont most jelentette be a Takács Péter, hogy ugye 3 milliárdot adnak most az egészségügy fejlesztésére, amiből ugye nem csak felújítás, hanem hogy eszközparkot is lehet vásárolni. És milyen kevésnek tűnik ez a 3 milliárd, igen. Hát 6869 milliárd az egészségügyre fordított. Most kaphatok plusz 3-at. Ja, az jó. Nem, már beszéltünk az egészségügyről, csak most megint november van, és megint majd aktuális téma lesz szerintem az egészségügyben, hogy szerintem már 100 milliárd forint fölött van az egészségügyi intézmények tartozása, vagy ki nem fizetett számlái, és megint el fognak jutni odáig, hogy nem szállítanak a beszállítók, vagy valamiféle csúszással fognak, úgyhogy mindenki nézze meg jól, hogy egyszer használatos tűt, azt hányszor használják fel, mert lehet, hogy most már eljött az ideje, hogy többször is. Jobb, ha felszerelkezik. WC papír mondjuk azt gondolom, hogy talán most lesz, mert az hát, jobban elő volt, de mondjuk fertőtlenítővel. Gézlapot is meg lehet fordítani, két oldala van. Bocsánat. Viccelgetünk ezen, de ez szomorú. Tehát nem megfordítják, csak nem cserélik ki. Nekem azt mondta egy pszichológus, hogy a humor, a trauma, a feldolgozásnak a legmagasabb szintje, úgyhogy fogjuk fel így, mikor nevetünk rajta. Igen, csak hogyha ott fekszik valaki az ágyon, akkor az már... Ezért mondom, hogy a trauma, tehát a feldolgozás. Egyébként ezért mondom, hogy a következő utáni kérdésemet végeztétek ide, nem baj, mert ugye az lett volna, csak hogy így összekössem ezt a költségvetést, meg amiről most így beszéltünk, hogy beszéltetek, hogy hát ugye a Fidesznek baromi régóta nincs a programja egyébként, tehát hogy ugye az a programja, hogy folytatjuk, és egy ilyen lenyomat a költségvetés, hogy ők, amit az Imre is mondott, miket priorizálnak, tehát mik azok, amire több megy, kevesebb megy, honnan csoportosítanak át, mit szeretnének fejleszteni, tehát tulajdonképpen ebből lehet a kommunikáción túl talán a legexaktabb mód látni azt, hogy mit gondolnak fontosnak. A kommunikációt fontosnak tartják, arra sok megy. Arra nagyon sok megy, arra így sok van. Megy. Igen, igen. Egyébként sporttámogatásra is, meg egyháztámogatásra. Honvédelemre is. Igen. Na, viszont ami, és akkor már egy, még nem teljesen az aktuális, kicsit még az alapok, de hogy mit jelent az, hogy költségvetési hiány, miért figyelik ennyire, mi történik, hogyha évközben jelentősen eltér a tervtől. Én rákerestem 2025-ös, tehát ugye még mindig 2025 van, de egészen ideig, ugye ez törvényi módon kell, de hogy 22-szer módosították. Én nem tudom, hogy ez mennyire tér el az eddigiektől, mennyire számít extrémnek, de még hallatra is azért egészen sok ez a 22. Ebben az egészben nem az a baj, az is baj, hogy 3%-ról 5 lett. Tehát az se jó, hogyha ígérsz valamit, és azt ígéred, hogy hú, nagyon meghúzom a nadrágszíjat, próbálok annyit költeni, vagy csak kicsivel többet, mint amennyi van a családnak, de aztán nem sikerül, mert vannak különböző bajok, rendkívüli kiadásaim vannak. Nem tudom, de valami történt, többet kell fizetnem. Ez nem jó, de ez elviselhető, vagy kezelhető. Az viszont borzasztó, hogy havonta kétszer mást hazudok. És az egy idő, most elnézést, hogy családnál maradok. Tehát amikor újra elmegyek, és azt mondom, hogy én úgy gondolom, hogy majd ez lesz. Aztán 2 perc múlva, hát én most egy kicsit másként gondolom, mert mégse ez lesz. Aztán 2 hét múlva megint nem ez lesz, hanem nem tudom, mi lesz, de higgyük el, hogy majd az lesz, és ez 2 hetente megismétlődik. Ilyen embernek adnátok kölcsön? Tehát azt mondanátok neki, hogy persze, hogy ne adunk kölcsön. Tehát ez az én problémám ezzel. Nem is a nagyságrend, hanem inkább a szavahihetőség a kérdés. Költségvetési hiányt is, mint nagyon sok gazdasági mutatót, a GDP százalékában szokták vizsgálni. Európai Unióban van egy ilyen egyesség, hogy minden ország igyekszik egy ilyen fiskális fegyelmet tartani, azaz 3% alatt tartani a költségvetési hiányt. Ezt mi évek óta nem tartjuk. Nem? Igen, de azt tegyük hozzá, hogy az elmúlt években tényleg történtek ugye számos olyan dolog, háború, Covid, ami az... Hát ugye van egy ilyen doktrina, ami azt mondja, hogy 3% kell, és hogyha e fölött van, akkor ez a stabilitási és növekedési paktum. Uh-huh. Igen. És hogyha 3% fölött van, akkor ugye ilyen túlzott deficit eljárást lehet indítani, de ezt ugye elengedték sokáig, mert a Covid, háború, egyebek miatt azt mondták. Bocsánat, de ez mi? Tehát, hogy én is láttam, meg olvastam, de mi az a túlzott deficit eljárás? Volt már Magyarország a határán ilyen eljárásnak, ahol ugye a költségvetési hiányt évről évre túlköltekezés, vagy nem megfelelő, szabályok szerint nem megfelelő gazdálkodás miatt nem tartja be egy ország, egy EU-s tagállam. Ilyenkor az ottani szakemberek megvizsgálják, hogy ennek tényleg külső okai vannak, csak és kizárólag, vagy a nem megfelelő gazdálkodás is. De akkor nálunk még nem volt ilyen, csak majdnem? Te emlékszel, elkezdődtek, de hogy hogyan zárultak, szerintem ezek úgy félbe maradtak, vagy elmarasztalásra. A válság utáni időszakban IMF hitelek. Most megint meg fogjuk kapni, hogy nem... Bocsánat, nem emlékszünk. Majd kiírjuk. Mindenre nem néztünk utána, de igazából azért ez egy olyan, ugye egy klubban is vannak olyan dolgok, amikor a klubtagokkal szemben elkezdenek. Tehát többet költesz a klubban, mint amennyit befizetsz, és akkor elkezdik mondogatni, hogy azért jó lenne, ha rendeznéd a számládat, mert a többiek állják a te többletköltésedet. Tehát körülbelül ilyen túlzott deficit eljárás. Kapcsolatnak hozzá szankciókat, egyebeket, de ez ritkán szokott előfordulni. Nem az EU az, aki igazából büntet ebből a szempontból, hanem a pénzügyi világ az, ami sokkal büntetőbb. És annál az analógiánál maradva, amit Imre is használt a család és a költségvetés viszonyában, a családi gazdálkodás és a költségvetés viszonyában, ugye valóban, hogyha már, és most tekintsük a befektetőket, a külföldi befektetőket mondjuk uzsorásnak, és elnézést kérek, hogyha ezzel megbántok valaki külső befektetőt, de hogy ők tényleg csak a megtérülésüket nézik ebben a dologban, nem pedig az ország érdekeit vizsgálják. Hogyha már havonta eljátsszuk azt, hogy módosítani kell a költségvetésünket. Kétszer. Igen, többször is. Akkor ugye már csak úgy tudunk odaállni ezek elé, a hitelezők elé, hogy figyelj, megint nem tudjuk tartani, tudom, sokadik alkalom, léci, adjatok kölcsön. Azt fogja mondani ez a befektető, hogy jó, figyelj, akkor én adok kölcsön, mert nekem van pénzem, de most már akkor nem 5%-os, hanem mondjuk 7%-os kamatra adom neked ezt a hitelt. Ezek az állampapírok tulajdonképpen. Ugye az állampapírral lehet például finanszírozni a költségvetésnek ezt a hiányát, viszont akkor nő az államadósság a túloldalon, hiszen a kitettségünk meg megint nagyobb lesz, és könnyű spirálba keveredni ebben a kérdésben. Ugye a 3%-os küszöb az azért alakult így ilyen közmegegyezésszerűen, mert azt mondják, hogy egy növekvő gazdaság ezt a hiányt, ez szépen kitermeli. Tehát ugye nő ennyivel a GDP, a százalék arányosan, még hogyha jobban nő a GDP, akkor a százalékos arány az még javulhat is, tehát ez egy nagyon ilyen föntartható pályának tűnik, mondjuk ezt. Tehát, hogy végig lehet menni, hogy igen, több lesz a család bevétele, de több lesz a hitele is, de azért nem tereli meg őket nagyon a hitel többlete, mert jobb a teljesítményük, jobb a hatékonyságuk, több pénzt keresnek, emiatt boldogan hitelezzük őket. A probléma akkor van, amikor ez a növekedés is eltűnik. Tehát az egyik oldalon elkezd elszállni a költséged, a másik oldalon meg nincs meg a növekedés, ami ezt ki kéne, hogy nője, benne is van a nevében. Onnantól kezdve azért ez egy izgalmas kérdésé válik, mert onnantól kezdve már nem szívesen mondják azt, hogy persze, hogy ne adunk kölcsön, hanem azt mondják, hogy oké, adunk, de drágábban, ilyen feltételekkel, ezt még teljesíts. Tehát onnantól kezdve kezd el kiszolgáltatottá válni valaki. Ez egy kulcs kérdés szerintem, amit most Imre felhozott, ha Közép-Európát nézzük, a saját régiónkat, térségünket nézzük. Ugyanis a költségvetési hiánnyal rengeteg ország küzd itt a térségünkben is. Ráadásul van, ahol hasonló mértékű. És tényleg az az alapvető különbség, hogy ott viszont a GDP láb legalább rendben van. Tehát az viszont nem 0,5% körüli, hanem valamilyen mérhető növekedés van. És ez, ha a befektetői bizalmat nézzük, akkor ez a két dolog, hogy mennyi a hiány és mennyi a növekedés, ugye ezt nézik. Hogyha ebből az egyik úgy nincs, akkor még a másik az biztató lehet hitelezési szempontból. Ha egyik sincs a kettő közül, akkor jönnek a drágán finanszírozható dolgok, sajnos. Lengyelország például ez jó példa erre, ahol a növekedési oldalt, beruházások, fogyasztás, export szintjén ez sikerült, jobban sikerült stabilizálni, mint nekünk. Ja, van még egy fontos dolog, tehát a mi családunk, a magyar család, az egy ilyen elég hátrányos helyzetű, mérjön induló család. Ugyanúgy, ahogy a bolgár család. Nem a Péterék. Nem, a Magyarországról beszélek, de mint családról beszélünk. Emiatt a lengyel család is, meg a cseh, meg a szlovák család is a gazdag családoktól ilyen fölzárkóztatást kapott, mert hát mégis egy helyen éldegélünk, szarul néz neki, hogyha nagyon elválna a két, hogyha átléped a határt, akkor ott csak nyomornegyedékbe mennél, tehát az már nem érdekem nekem. Hát nem akarom a házamból kilépve nézni a te rossz autódat, meg így a van, szegény környezetedet. Igen. Innentől ez egy kicsit tényleg sántít ez a hasonlat, de oké, de és azt mondták, hogy valamiféle azért, mert egy családba tartozunk és beadtuk a óriási piacunkat ebbe a családba, hogy közösen vám nélkül kereskedhetünk, és így tovább, egy csomó dolgot közösen intézünk, ezért kapunk a gazdag családoktól, vagy nem tudom, mindegy, hívjuk EU-nak, kaptunk, Brüsszel, vagy... Brüsszel, erre gondolsz, nem? Nem, mindegy, Brüsszeltől kaptunk pénzt. És ugye az az óriási különbség, ami azért fontos, hogy ez a pénz, az egyértelműen pluszként jelenik meg. Tehát az megjelenik pluszként, mindenféle adóteher és visszafizetési kötelezettség nélkül. Már amit megkapunk. Igen, és ebben különbözünk most a többiektől, hogy a többiek még kapják ezeket a plusz pénzeket, miközben, mivel nálunk ezek elmaradtak, és most mondhatjuk, hogy miért, hát persze beszélgethetünk jogállamiságról, meg mindenféle dologról, de a gazdaságot ezek nem nagyon érdeklik, hogy mi történik, ezért ezeknek az elmaradását valahogy pótolnunk kell, és ezt nem tudjuk más oldalról megtenni, mint hogy piaci hiteleket kezdünk el fölvenni, vagy másfélét, amiről majd később beszélünk, amerikait, vagy nem tudom micsodát. Orosz vagy kínai. Orosz vagy kínai. Egyébként azon röhögtem most pont a napokból, vagy nem röhögtem, de úgy eszembe jutott, hogy ti hallottátok mostanában azt, hogy majd a Navracsics hazahozza az EU-s pénzeket? Mert ugye ez sokáig egy idő után már nevetségtárgyát képezte, hogy na majd a következő fél évben, na már mindjárt megegyezünk. Én egy ideje erről nem hallok kommunikációt, de lehet, hogy az én fülem nem volt erre kiélezve. Ti hallottatok ilyesmit az utóbbi pár hónapban? Én nem hallottam a Navracsicstól fél évvel, tehát nem tudom, mi történik vele. Én hallottam egy nyilatkozatot teljesen más témában, de már... Én is egyébként önkormányzatiság kérdésében, meg voltak valami két dolgok, a települési, a betelepülési törvénnyel kapcsolatban az volt az ötöve. Hát az EU-s pénzek kérdése... De lekerült a napirendről. Lekerült, és hát minden energia inkább abba az irányba mutat most, hogy máshonnan szerezzünk forrás, mint sem a saját gazdasági közösségünkből. Tehát ezt eddig is csinálták, hogy innen-onnan próbáltak pénzt szerezni, ugye? Csak közben ment ez a folyamatos kommunikáció, hogy mindjárt megállapodunk, már mindjárt. Igen, csak más a beruházások oldaláról való pénzszerzés, meg mondjuk közvetlen pénzügyi védőhálót, meg védőpajzsot kérni egy másik országból. Igen. Persze. Nem csak úgy, így, mint egy megjegyeztem, hogy ezt, mint narratívát teljesen el is engedték most már. Sajnos, igen. Úgy látom. Jó, igazából arról egy kicsit azért beszéltünk, hogy ugye bejelentette a Nagy Márton, csak hogy így visszacsatolva az Imrére, hogy a jövő évi hiánycélt 3,7-ről emelték meg 5%-ra. Én itt ki is írtam, hogy 24-ben 4,9%-on végzett, akkor volt 6,5. Erről csak egy pár mondatban, tudom, hogy már beszéltünk róla, de hogy azért, hogy is mondjam, akkor ez most jobbnak minősül ez az 5, mint az eddigiek, vagy azért ez még mindig gatya? Szerintem, hogy azt mondták, hogy 2026-ban 5% lesz, az egy elég kétségbe esett lépés. Tehát ott már látják, hogy valami nincs rendben, a struktúra nem állt vissza, emiatt valahogy már előre kell jelezni, hogy készüljetek föl, mert jövőre is körülbelül ugyanilyen rossz évünk lesz, mint amilyen a 2025-ös. És ez azért gond, mert ez azért azt jelzi a pénzügyi világnak, hogy valami itt nincs rendben, tehát valami elmászott, és figyeljünk nagyon oda, mert ha ezt 2026-ra mondanak 5%-ot, az idén nem mondtak 3-at, és azt se tudták tartani, akkor mi akadályozza meg őket, hogy jövőre ne 5 legyen, hanem 7. Annál is inkább, mert azért az látszik, hogy azért bármennyire is azt mondták, hogy nem, elég komoly választási osztogatás kezdődött, elkezdték ugye az SZIA kedvezményeket, akkor ki fogják fizetni a fegyverpénzt, 14. havi nyugdíj, tehát ezek fedezet nélkül fogják növelni a hiányt. Valahol ezt be kell foltozni, tehát nem nagyon van más mód, plusz bevételekre vagy plusz hitelekre lesz szükség, és ilyenkor már szerintem a hitelezőkben megszólal a csengő, hogy jó, de ha elszórjátok látvány, tehát minden nap pezsgőzik a család, akkor miért finanszíroznám azt én, hát ígyatok már csapfizet, azt akkor majd rendben lesz a költségvetésetek. Szerintem lassan már a magyar lakosság is ezt kéri. Szóval, hogy már egyre több szem nyílik fel szerintem azzal kapcsolatban, hogy látják a számot, amit havonta kétszer módosítanak, másik oldalról viszont nem látjuk a kiadási oldalnak a megvágását olyan kérdésekben, amik nem akuttak, nem égetően fontosak. Szerintem ez most már egyre többeknek szemet szúr. Egyébként meg azt mondta Bot Péter Ákos is, azt hiszem ő volt, hogy a költségvetés tulajdonképpen bármit elbír. Tehát nagy baj az, hogyha 3-ról 5-re módosítjuk, mert ott keletkezik egy hiány, de ami nagyobb baj, az a bizalomvesztés, ami azzal kapcsolatos, hogy mennyire nem képes a gazdálkodásért felelős minisztérium felmérni ezt a dolgot előre. Szóval ez legalább akkora probléma, mint maga a hiány. Biztos, hogy nem tudják felmérni. Szerintem nem, tehát még a Nagy Márton sem mondana be úgy 3 és felet, hogy tudja, hogy 5 lesz a hiány. Tehát az kizár dolog. Viszont ez a fajta bizalomvesztés olyan sok helyen üt vissza, hogy azt mindenki megérzi, sajnos. Nem, én azt gondolom, hogy ők nem tudatosan írnak be rossz számokat, hanem túlságosan optimisták. Tehát azt érzik, hogy oké, be fog indulni a gazdaság, tök jó lesz, majd dübörögni fog, és a 100 000 számra fogjuk kivinni. Tényleg hiszik, hát azt gondolták, hogy a BYD beindul, azt a BYD nem indult be az idén. Azt gondolták, hogy az akkumulátorokat majd ontani fogják Magyarországról, és az egész Európa mi akkumulátorainkat vásárol, és nem indult be. És ezek azért döbbenetesen alá tudnak vágni ilyenkor egy költségvetésnek. Tehát csak valószínű, hogy az álmaikat jelenítették meg ezekbe a számokba, és aztán jött szembe a valóság. Az meg ilyen. Illetve egy dolgot ne felejtsünk ki, hogy ez a költségvetés, ez béke költségvetés. Ezen a néven futott. Béke költségvetés. Kikérte azt, hogy alapozzák arra, ha már a családi kiadásoknak bevétettek, a családunknak a mérlegét, hogy ki fog törni a béke, hogy eljön végre a béke. Jöjjön el, mindenki ezt várja, de ki, mekkora felelőtlenség erre alapozni a költségvetést? Többször volt, nem csak költség, tehát gazdasági szempontban, hanem mindenféle politikai döntés szempontjából is egyszerűen alapoznak olyan fajta teljesen, nem is tudom, kiszámíthatatlan globális helyzetekre, mint például nem csak a béke, hanem például most mit tudom én, a Putyin-Trump találkozó. Tehát, hogy ennek is vannak. Szerintem most ez borzasztó nagy felelőtlenség. Tehát, hogy nem... Ha csak ez lenne. Nincs köszönő viszonyban a reál gazdasággal az, hogy mi bízunk abban, hogy végre elvonul a háború a szomszédunkból, és beindulnak a gazdasági folyamatok. Viszont bármikor, amikor szembesítik a döntéshozókat azzal, hogy halló, havonta 2-szer módosítottátok, távol vagyunk, deficit, költségvetési hiány, akkor mindig az a válasz, hogy ez azért van, mert az EU és az orosz, és az ukrán, és a kínai, és mindig ez a válasz. Szóval szerintem ez felelőtlenség. Én azt gondolom, hogy az, hogy ezt békeköltségvetésnek hívják, annak marketing oka van, vagy politikai marketing oka van, semmi jelentősége nincs. Az ukrán-orosz háború az gyakorlatilag szerintem nem volt jelentős befolyással a költségvetésünk alakulására. Ugye kezdetben idején, azért az jelentős. Hát, de az csak egy pár hónapos sok volt, és utána mindenki szépen visszaállt. Hát ha most megnézzük, akkor beszélgettünk róla, a teljes mondjuk német segély az nem éri el az ő költségvetésük 0,3%-át, és ha most hirtelen béke lenne, akkor se javulna semmit a helyzet. Ennél sokkal nagyobb probléma szerintem például a Trump európai vámháborúja, vagy az, hogy a kínaiak elkezdték letarolni az európai autógyártást, aztán most meg majd megy a visszahullám. Tehát ezek sokkal nagyobb hatással vannak, mint az, hogy a van-e háború, vagy nincs, annál is inkább, mert ugye mi a másik oldalon mindig kihúztuk magunkat, és az alapanyagokban, ami főleg ugye energiahordozókat jelent, azt mindig megkaptuk a mentességet, mind a gázra, mind az olajra, mindenre, tehát még ezeket se kellett benyelni. Ez a mentesség most egy nagy kérdés. Hát oké, de mi... Egyelőre nincs. Egyelőre nincs, és ennek azért nagy baja az, hogy oké, megkaptuk, és minden maradt a régiben, és ücsörgünk tovább ebben a majd lesz valahogy állapotban, miközben körülöttünk mindenki szívta a fogát egy fél évig, de átállt. Átállt, és ma már nem egy egyoldalú függőségben ücsörög. Mi szeretjük ezt, bár sokszor azért ugye elmondják, hogy lehet, hogy nem is olyan olcsó ez az orosz gáz, mint ahogy mondják, mert voltak olyan időszakok, amikor az LNG az olcsóbb volt sokkal, csak nehezen jutott el hozzánk, mert nem volt vezeték. Ugyanezt elmondhatjuk az olajról is, hogy van, amikor azért olcsóbb, csak hiába olcsóbb, száz halombatta nem tudja lefinomítani, tehát most idehozhatnák az arab olajat, képtelen, hogy ezt lefinomítsa, és nem volt 3 év elég arra, hogy a technológiát megváltoztassuk. És állandóan sírunk, hogy hát nekünk ez nem elég, hát még idő kell, és aztán egy lépést nem teszünk az átállással, hanem állunk ott, és tovább sírunk, hogy ez nem elég. Hát nekünk ez borzasztó. Nekünk a felvett pozíciónk, ahogy Orbán Viktor mondta, hogy Magyarország mindig bajban van. És ezt valamilyen módon azért, ha nem lennénk, akkor elő kell idézni. De közben azt is elmondják gázszállítás szempontjából, hogy milyen diverz a magyar ellátás. Tehát, hogy több helyről is jön hozzánk, több csatornán keresztül. Most felsoroltunk az amerikaiektől van a LNG-t, nem? Hát az nagyon... Hát az triviális mennyiség az ellátásunkhoz. Hozzáteszem, hogy az egész amerikai, és erről majd fogunk erről a védőpajzs kapcsán beszélni, szóval tulajdonképpen fogalmuk sincs, hogy ott mi történt. Szóval azon mosolyogtam, amikor kijött ez a hír, meg úgy, nem tudom, az utána lévő másfél éten, halvány fogalmunk sincsen, hogy végül is miben milyen megállapodás született. Tehát tulajdonképpen tudunk be, azon kívül, hogy hazahoztak pár darab sapkát, az biztos megkapták. Hát igen, itt ezt már rengeteg műsorban elmondták. Tehát, hogy ebből a szempont, mert ja, hogy az olaj meg a gáz szempontjából is, ugye. Na, viszont egy kicsit, az osztogatásról már egy picit beszéltünk, én elkövettem azt egyet, hogy nem írtam ki, mert a G7 kiszámolta, hogy tulajdonképpen, hogy eddig kiadási oldalról mennyit osztogatott el a Fidesz, viszont azt fel is írtam, hogy ebben, de ha jól emlékszem, ilyen 2600 milliárd volt talán a táblázat. Hát különböző, de azért nehéz, mert vannak benne egyszeri tételek, meg évekre elnyúló tételek. Igen, most szerintem ők ezt egy ilyen egyszerire, de meg hát nincsenek benne például olyanok, mint a gyermekvédelmi dolgozók beígért béremelése, de ugye most a hizésünkben. És azt csak belengedték, nincs benne a jövő költségvetésben. Kicsit a gul, de nincs benne. Ó, Istenem, de még módosíthatják. Hát végül is azért átcsoportosíthatnak innen, oda, annan, emide. De úgy értem, hogy ez egy friss bejelentés, most nem tudom, hogy volt olyan ülés, ahol benne, rakják benne, költségvetési törvényre szavaztak volna az országgyűlés. Szerintem nem volt azóta ilyen, de lehet tévedek. Na mindegy, minden esetre a bankadót is már helyel közel érintettük, illetve az Imre beszélt róla, de Gábor azért neked, ha van ehhez, meg neked is Imre, hogyha bármi hozzáfűzni valód van. Tehát ugye itt arról volt szó, hogy a bevételi oldalon megjelenik ez a bizonyos bankadónak a megemelése, ami ugye már beszéltünk róla, hogy 180 milliárdról 360 milliárd, illetve itt fel is írtam, hogy Nagymárton devizakötvény kiadásra is. Kibocsátásra is utalt. Igen, köszi. Szerintem ez picit, főleg ez a devizakötvény kibocsátás, egy picit magyarra ez a trasszorul ebben a kontextusban. Egyfelől, meg ha bármi még van azon kívül, amit már megbeszéltünk a bankadóról. Amikor az a műsor elején a költségvetésnek a bevételeit néztük, akkor adókról volt szó. Lakosság által befizetett, gazdálkodó szervezetek által befizetett. Ugye hogy tud a költségvetési hiány csökkenni? Hogy tudunk ebbe korrekciót eszközölni, ha adót emelünk, ezt kimondani ugye Magyarországon az politikai öngyilkosság, hát de majd máshogy kivéve, miért? Hogyha a bankok fizetik, amit mi fizetünk, tehát úgy már nem politikai öngyilkosság. Másrésztről pedig, hogyha a hitelező, tehát hitelt veszünk fel, és a deviza kötvény, az ugye deviza alapú állampapír. Tehát, hogy erről van szó. Na most, hogy a nézők nyilván nem lapozgatják az AKK által kibocsájtott kötvényhozamokat, de ezeket most már olyan szinten magasan adjuk, hogy volt olyan dollár kötvény, azt hiszem tavaly, ami dollárban volt 7% körüli. Igen. Na most ez, hogy értsék a nézők, egy betéti kamat dollárban 0,5% körüli hitel oldalon, meg 7%-os, és ez egy hosszú távú devizakötvény. Tehát ezt nagyon sokáig fogjuk fizetni ennek a kamatát. Hogyha ezt ugye jó megoldásnak tartjuk, ez egy elodázása egy nagyon komoly problémának, de éveken keresztül fogjuk fizetni a devizakötvényeknek a kamatait. Az adóemelések tekintetében pedig, hogyha és ez fájó kimondani, hogyha biztosan olyan adóemelés, biztosan olyan bevételt szeretne a költségvetés, ami aztán nem csorog vissza a lakosságra, azt rögtön a lakosságra hárítják, de ilyet sem, hiszen nem visszacsorog, hanem rögtön ők fizetik. De ilyenről egyébként nincsen szó, mert mindenki tudja, hogy ez politikai öngyilkosság, de közben ez történik. Ezért kell, és én nem vagyok a bankoknak nagy barátja, meg védő, felkent védőszentje, de ezért kell gazdálkodó szervezetek által befizetett adókba csomagolni, amit később a lakosság fog megfizetni. Tudomásul kell venni, hogy megfizethetik a cégek, meg megfizethetik a magánszemélyek, de végül mindig az állampolgárok fizetik meg. Vagy átcsoportosul a pénz, és hogyha az nyerességként megjelenik a adott vállalkozásnál, akkor azt elviheti a tulajdonos. De azért az egy, higgyük el, hogy az egy normál keretek között működik, amikor egy költséget az állam rárak valamire, egy vállalatra, akkor a vállalat nem azért van, hogy veszteségesen működjön, tehát valamilyen formában azt át kell, hogy hárítsa a vevőkre, az ő vevőire. Tehát fogja, ha beruházási javakat árul, tehát traktorokat, akkor áthárítja a traktorvevőkre, akkor a gazdák drágábban fognak traktort vásárolni. Ha a gazdák drágában fognak traktort vásárolni, akkor nekik ezt bele kell építeni valahogy a gyümölcs árába, mert, vagy a búza árába, mert nem tudnak mit csinálni. Tehát valahol nem mondhatják azt, hogy oké, ezt én lenyelem, mert akkor egy idő után bezárnak, tehát akkor meg fog emelkedni a gyümölcs ára, vagy a búza ára, és a végén a gyümölcsvásárló, meg a kenyérvásárló fogja megfizetni a traktor árának növekedését. Úgyhogy nem olyan bonyolult ez. És a devizakötvényt is mi fizetjük. Tehát annak a kamatait is mi fizetjük. Hirtelen pénzt kapunk külföldi, vagy devizába denominálva, de mi fogjuk kifizetni. Gyugod, ezt csak így zárójelben megjegyzem, mert mikor írtam az anyagot, a háttéranyagot ehhez, akkor így nagyon vitas volt, hogy ugye van ez az uniós szép forrás, ami ez a hadihitel, amiről ugye mi először nagyon felháborodottan beszéltünk, de aztán végül mi kértük az egyik legnagyobb összeget ebből, 16,2 milliárd forint. Eurót, ha még forint lenne, igen. Na mindegy, nyilván erre szükség lesz, meg nekem titkos álmom, és beszéltünk is róla, hogy ilyen hadi adást majd egyszer csináljunk, úgyhogy ott majd ezt egy kicsit bővebben biztosan fogjuk érinteni, mert azért nagyon érdekes, ami ebből a szempontból furcsa történik. Furcsa titkos álmaid vannak, tehát én, ha erre gondolok, teljesen igen, más jár az eszembe. De... Mert én erre nagyon kíváncsi vagyok, okay. Szerintem ez most egy ilyen eléggé, nem tudom, ilyen, a sajtóban ilyen itt-ott lehet róla olvasni, de hogy kevés ilyen összegzést látok arról, hogy tulajdonképpen mi történik most Magyarországon és meg Európában ezzel. Na. Oké. Okay. Ha már ugye Amerikában az is például fegyvervásárlás szempontjából szóba került, de ha már Amerika, védő pajzs, ugye így emlegetjük, amiről, hát valljuk be, hogy azért olyan túl sok konkrétum nem derült ki. Ugye először három miniszter egyébként három különböző dologról beszélt, aztán végül Orbán Viktor volt, aki, én már nem is tudom most annyi interjút ad, hogy melyikbe, de akkor tisztázta, hogy akkor ez a SWAP, jól mondom? Swap line típusú valamiről lenne szó. Első körben majd ezt mindenképpen magyarázzátok el, hogy pontosan mit jelent. Azt azért előrevetítjük, hogy nyilván ezen túl leginkább vágyálmok voltak kifejezve, hogy ez mennyi lenne ideális, vagy mi az, ami jó lenne, ha mi ilyenbe részt tudnánk venni, de hogy mint ahogy a mentesség kapcsán is, ki ezt mond ki azt, és nem tudjuk, hogy mi a valóság. De mi ez? Jó ez nekünk? Vannak-e kockázatai? Hitelnek számít-e például? Nem. Ez nem hitel. Nem, de azt gondolom, hogy itt az egyik része ennek a dolognak, szerintem az egy ténylegesen védőpajszerű valami, mert szerintem a magyar gazdasági vezetés fejében megfordult, hogy a választások közelettével támadás érheti hitelezői vagy deviza fronton a magyar államot. Bocsánat, ezt hívja a Menzer Tamás spekulatív támadás, így van, tehát láss, és ez reális? Láss Soros, úgy ez dönt, reális? Miért ne lenne reális? Tehát ezt, ha valaki úgy érzi, hogy ezen sokat kereshet, akkor ezt meg tudja csinálni, tehát Soros ennél nagyobb államokat, mondjuk az Egyesült Királyság, tehát a fontot is sikerült neki úgy megsortolnia, hogy aztán gyakorlatilag bedőlt. És mivel nagyon sérülékeny, egész eddig arról beszélgettünk, hogy nagyon sérülékeny a gazdaság, ezért az teljesen jogos vágya volt a magyar gazdasági vezetésnek, hogy valamiféle védő ernyőt kapjon, és ezt a védőernyő ígéretét jelenti az a 10-20 milliárd dollárnyi swap ügylet, ami azt zárja ki, hogyha elkezdődnek ezek a támadások, akkor ne legyen ennyi devizánk, mert forintunk lehet, csak devizánk hiányozna, mert egyre drágábban jutnánk hozzá, így meg egy egyszerű csereügylet formájában ezt x időre odaadjuk, visszakapjuk, a végén visszacseréljük, és igazából a költségét a kamat különbözetben kell kifizetni, de erről nem tudunk semmit, tehát itt mármint az, hogy mennyi a tényleges számok mögötte. Tehát 10-20 milliárd dollárról beszélt az Orbán. Azt tudjuk, csak hogy a kamat különbségeket miben állapodtak meg, ez mennyibe fog kerülni. Általában ennek a normál szintje államok között 0,5%, 0,2 és 0,5% között szokott lenni, de ha valaki szarul áll, akkor ez elmehet 2%-ig is, vagy 3, vagy nagyon rossz vállalatok is köthetnek ilyet, akkor 5-10% is lehet a díja ennek a dolognak. Ami azért már sok, de itt ugye nem tudunk semmit. Ugye ez az egyik része a dolognak, a másik része a dolognak az, hogy emögött még mindenféle egyéb hitel lehetőségekről beszéltek, csak ezek már annyira inkonzisztens megbeszélések voltak, hogy nem lehet tudni, hogy mekkora hitelkeretekről, beruházási hitelekről, vagy miről beszélünk, amik hát persze spekulálhatunk, hogy mi mit gondolunk, de ennek semmi jelentősége nincs. Sőt, azt se tudjuk, ez pontosan milyen megbeszélésen zajlott, mert szerintem az sem mindegy, hogy a Trump mondja, vagy valaki, aki utána meg is ír egy papírt erről. Igen, hát ugye mikor kell pajzs, akkor kell pajzs, hogyha támadnak, és akkor azzal tudsz védekezni. Valóban ezt mondta a kormányfő is, hogy ez erre azért van szükség, hogyha megtámadnák a forintot. Oké, van egy ilyen része, de hogy nincs ebben a valóságban szerintetek az mögötte, hogy közben megint osztogatunk jobbra-balra, ki tudja, mi történik egyébként áttételesen. Még. Tehát osztogatunk, emiatt nő a hiányunk, emiatt elkezd elfogyni a pénzünk, emiatt külföldi hitelekre lesz szükségünk, azokat vissza kell fizetni, ne lehet, hogy megborulhat, mondjuk még a folyófizetési mérlegünk az még rendben van, tehát a deviza többet exportálunk, mint importálunk, tehát ez még úgy egyensúlyban van, de az is megborulhat egy idő után, hogyha valami történik, és onnantól kezdve nagyon sérülékenyé válik a forint, meg az államháztartás. Csak hogy nem akartam a gonosz. Ugye mind a kettő gond. Egyrészt a forintot, ha megtámadják, vagy ha nem kapunk hitelt. Tehát hirtelen befagy a hitel, akkor valóban nyúlni kell, és erre ez jó. Mert forintot tudunk csinálni. Ez nem érdekes, majd az infláció megoldja után. Igen, hogyha hirtelen bezuhanna a forint, nagy veszélyben lenne, akkor azt úgy lehet kihúzni a bajból, ha hirtelen mellé teszünk egy erősebb valutából egy nagyobb mennyiséget, és akkor az a kettő együtt, az már úgy értéket tud képviselni. Hogyha ezt akkor tesszük meg, amikor a forint már bajban van, akkor az baromi drága lenne. És ez a védőpajzs, ez a swap ügylet, ez arról szól, hogy egy előre meghatározott árfolyamon kapjuk meg azt, amit most ma még nem tudunk, hogy mennyi, azt a bizonyos dollár mennyiséget, ami kihúzza minket a csávából. És akkor ők ott megegyeztek, tenyérbe köptek, kezet fogtak, kezet rásztak. Vérszerződést kötöttek. És akkor ez ott megvan. Nagyon nem tudjuk még, hogy milyen mértékben, meg hogyan, de itt azért nem menjünk el szerintem, ha már ezt a megbeszélést hoztuk a swap ügylet mellett, az, hogy a mentesség, amit sikerült kiharcolni a szankciók alól, az egy évre szól, vagy az idők végtelenségeig, ez egy baromi kínos kérdés a kormány számára. bár úgy pereg le róluk, olyan könnyedséggel pereg le róluk, hogy az azért, valami hihetetlen. Azért, amikor már a Rubio is azt mondta, hogy egy év, ugye, akkor azért a Gulyásnak már volt kormányinformája. Szemreben is nélkül bemondta, hogy ilyen az amerikai külügy. Igen, de azt mondta, hogy akkor ezt meg kell kérdezni. Szóval, hogy azért ez elhangzott, hogy akkor itt, akkor ennek mégis sok. De egyébként nekik ugye mindegy, mert addigra lemegy a választás. Hát igen, csak nekünk nem mindegy, és azért az elég ijesztő, hogyha magyar gazdasági kérdések úgy dőlnek el, hogy nem a kormányfő tárgyal, a magyar kormányfő, hanem Orbán Viktor. Ami lehet, hogy így ugyanaz, de szerepében ugyanaz. Mégsem ugyanaz. Szóval, hogy igen. Hát egyébként csak egy ilyen zárójeles gondolat. Sajnos nem emlékszem rá, hogy kihívta fel a figyelmet egyébként a közösségi oldalakon jött velem szembe ez a gondolat, de hogy az is egy ilyen külön poén volt, hogy ugye ezek elmentek egy, nem ezek ők, bocsánat, tehát hogy ők elmentek egy ilyen külön géppel, ahol a kormány háromnegyede ott ült, tehát hogy nemzetbiztonsági szempontból például ez egy kimondottan... Na semmilyen Zsolt itthon volt, tehát a miniszterelnök helyettes az... De jó pár miniszter. Volt okay, például, de hát biztos vannak protokollok, amiket biztos betartottak, tehát azért a miniszterek hát valamelyiket része... igen, valamelyiket nem. Én megmondom őszintén, hogy ez a része engem kevésbé zavar. Tőlem aztán üljen, tehát, hogy repülőzzenek, még menjenek ki magánrepülővel, vagy a honvédségi géppel, hogyha tárgyalni kell, az engem az, se, engem az se zavar. Sokkal inkább zavarnak azok az egyességek, amik a gazdaságról szólnak, és kézfogással dőlnek el. Ezek sokkal inkább zavaró dolgok szerintem. Engem az is zavar, hogy a sapkáért cserébe vajon mit kell tennie Magyarországnak. Engem a sapka se érdekel. Engem az, hogy mit kell érte tennünk cserébe, körülbelül azzal a logikával, mint hogy egy uniós pályázatért vajon mennyire szolgálja bárki Brüsszel érdekét. Tehát ezen a logikán végigmenve. Nem tudom, engem se zavarnak ezek a dolgok. Tehát most tényleg az, hogy milyen géppel mennek, menjenek, hát... Ja, a gép az engem sem. Meg, hogy hány miniszter ült rajta ültek, kész. Mindnek van sapkája, tök jó. Most már van rajtuk sapka. Ha van sapka, az a baj. Hát ez az. Igazából egy kicsit azon gondolkodom, hogy régen, én még ahhoz szoktam, de én ugye régi vágású vagyok, hogy voltak ezek a két oldalú tárgyalások, nagyon fontos kérdésekben, és akkor utána ott fölálltak, mind a kettő odament, ünnepélyesen aláírtak valamit, valamit, tollat cseréltek, és mindenki boldog volt, és eljött egy-egy példánnyal. Itt most nem tudom, hogy mi történt, tehát elmentünk oda, elkezdtünk egy ilyen előzetes tárgyalást, mert ugye az olyan, mintha most kezdődne az egész, és majd lesz belőle valami, általában a diplomáciában fordítva szokott történni, előkészítenek egy csomó dolgot, és a végén a nagy emberek a nagyon szép tollal aláírnak, és aztán azt lehet mutogatni, hogy ebben állapodtunk meg. Tehát nem tudom, tényleg nem tudom, hogy mi történt. Ez olyan nem szokvány, olyan unortodox diplomáciai lépés volt, tök jól hangzik, kezet ráztam Trumppal, majd két hét múlva nem voltunk rajta a szankciómentesség szankció alól kihozott országok listáján. De persze mi külön megállapodás. Öt nappal a találkozó utára. Hát oké, lassú az adminisztráció, mert ugye akkor éppen le is állt, tehát lehet, hogy nem volt gépírónő, de... Gépírónő. Hát tényleg, tehát ilyen szintig leállnak, hogy hazaküldik a gépírókat, hogy majd akkor gyere, amikor lehet dolgozni. Igen. De azóta már működik az adminisztráció. Hát nem olyan régóta egyébként. Igen, egy hete. Igen. Tehát mondom, ez az egész számomra olyan furcsa, olyan az egész, mint hogyha van egy régi vicc, ami arról szól, hogy a hajós, megy a hajó, és nagyon-nagyon lassan halad, és nagyon, de közben mindenütt azt harsogják, hogy milyen jól megy, és aztán aztán végül beszólnak neki, hogy nem a kürtre kéne kötni a gőzt, hanem a csavarokra, a hajócsavarra. Tehát, mint hogyha már csak a propagandát gyártanánk, már csak arról szólna az egész, hogy mindent megmagyarázunk, minden nagyon jó, aztán majd lesz valahogy. Mindent a választási győzelemért. Kicsit ezt nem érzem. Tudom, inkább mindent a katasztrófa elkerüléséért. Most is úgy zajlik egy normális kétoldalú egyeztetés, ahogy az előbb elmondta Imre. Tehát aláírják, kivéve nálunk, megegyeznek, stb. Ez nem az volt. Itt volt egy olyan barátkozás, ami nagyon nagy csinadrattával volt bemutatva, volt egy nagyon nagy kézfogás, rengeteg fotóval, de nincs ilyen szerintem a diplomáciában, pláne a gazdasági kérdésekben, hogy szóban megállapodunk, majd a részleteket kidolgozza hónapok múlva az illetékes osztály, de közben cáfolja az ottani külügyminisztérium azt, hogy mibe egyeztünk meg, más mond a hazai és a külföldi, szóval, hogy ez egyáltalán nem ilyen a gazdasági diplomácia szerintem. De mi ebben is másképp, más úton járunk. Na, záró gondolatok röviden. Tulajdonképpen költségvetést, hogyha valaki szeretné tanulmányozni, akkor elérhető, tök nyilvános az egész, meg lehet nézni, hogy mire mennyit költünk, és mire mennyi a bevételünk, amit mi fizetünk be. Jó móka. Nézzétek néha. De legalábbis a hiányt nézzétek, hogy változik, az már bőven elég. Ugye többféle dolog eszembe jutott, ugye beszélgettünk annak idején a latin fontosságáról, bár azt az Ádámmal tettük, ugye van egy ilyen mondás, hogy repetitio mater studiorum, tehát ugye a ismétlés a tudás anyja. Most azért nagyon sok mindenben ismételtük magunkat, hiszen volt egyszer már az államháztartási hiányról egy ilyen beszélgetésünk, ahol kevésbé az adott szituációban, de megpróbáltuk elmondani, hogy mi van. Hát most ezt gyakorlatban láttuk, hogy ez hogyan működik. Úgyhogy nem baj az, hogyha egy kicsit vésődnek ezek a dolgok, meg megértésre kerülnek. És egyébként tényleg azt látom, hogy valahol a mélyben nagyon nagy baj van, és felszínen próbáljuk elsimítani a dolgokat, miközben a mélyben már olyan örvények vannak, amik nagyon-nagyon nehezen manőverezhetővé teszik az elkövetkezendő időszakot, bárki is lesz majd kormányon. Hát ez egy kicsit szomorkás. Nem, ez nem. Minden, tényszerű. Nem, tényszerű, nem. Azt, attól még egy tény is lehet, jó, szomorkás. Jó. Szóval egy szomorkás tényszerű zárást mára, de reméljük, hogy nem marad így, és hogy valami csoda folytán mindenki magához tér, és jó irányba kormányozzuk ezt a hajót. Beindulnak a rakógyárak, hajrá! Igen, bárki is legyen kormányon a jövőben. Úgyhogy köszönjük, hogy néztetek minket, nézzetek legközelebb is, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!